الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ربط دلی آیت دما قبل سردار مخ کی آیت کی ویل شل ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالی مونگ ستا عبادت کا وستان امداد غواړو نو دا اللہ تعالی دا طرف نو ویل شل بی ای شیئن اعینکم پا کم شیبانی دستاسو امدادو کم نو دا بندگان دا طرف نو ویل شل اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مونگ سر امداد وکا پا دیبانی چی اهدنا الصراط المستقیم چی مونگ تا برابر اللہ رو خی برابر اللہ رو خودل اللہ تعالی مونگ سر دغ امداد وکا تفسیر جلالین مانا کری دا اهدنا الصراط المستقیم ارشدنا الیہی اللہ تعالی زمونگ ہدایت وکا دی سمی لاری تا زمونگ ہدایت وکا ارشدنا الیہی یو سوال لازی او دا غین جواب سوال داده چې څوک قران کریم لولی خو هغه ته سمې لار هدایت شوی یا څوک چې مونږ کوي خو هغه ته سمې لار هدایت شوی ځکه هغه مونږ کوي نو بیا د اهدنا الصراط المستقیم بیا سمانه ده او بل پدې دیگر چې منطقیان پغی کی دا وای دا خو تحصیل له حاصل له چې هدایت پکشته بیا هدایت غواړي بیا هدایت غواړي نو ډیر معنی دا په سرینو بیان کړی دی ډیر وضاحت به کړی دی خو زه مختصر تاسو ته دا خبره کوم اهدنا الصراط المستقیم علامه ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما په حوالہ باندې معنی کړی دا وای اهدنا الصراط المستقیم وفقنا للثبات علیه اللہ تعالی مونږ ته توفیق راکا دا ثابت قدمی علیہ پر صراط مستقیم باندی اللہ ہدایت خود راتا سم کڑے دے سم الار دی رات اللہ تعالی خود لی دا خو اللہ رب العالمین مونگ تا توپیق را کی دا دی پا چی پا دی پا دی لار بانی ٹنگ پا دی شو چر دا سلندران نشو چر دا تسلیم نشو حکمت تا و چر دا تسلیم نشو دشمن تا اللہ تعالی ستا دا دی دین دا لار چر دا پری ندو دیر خلق پکی دا سی کنا چی دوس و بیغیرت خبره و کی خکت خبره سپک خبره کچا خبره کول ندی پکا نو وفقنا لثبات علیه اللہ تعالی مونگ تا توفیق راکا چی بدی لارا بانی اس مونگا ٹنگ پاتی شو نو اهدنا الصراط المستقیم یو بلا مانا کری دا آغا خو لگا اگر کد دی سیاق سباق ملگا بعید دا آغا مانا و آغام ابن جریر رحمت اللہ علی تفسیر تبرکی ذکر کری دا وی زعم بعضهم ان معنى قوله تعالى وی بعض خلق دا گمان کرده چر دی آیات مانا اهدنا الصراط المستقیم دا دی مانا دا دا چی اسلکنا طریق الجنة فی المعادی اسلکنا طریق الجنة فی المعادی اللہ تعالی مونگ دا جنت پلا ربان دروان کا وقیامت کی اهدنا الصراط المستقیم مانا دا اللہ تعالی مونگا پا قیامت کی دا جنت پلا ربان دروان کا زر دنیا سره د دې تعلق نشته ری چې ته دغه اعتراض وکې در قیامت سره لګي الله په قیامت کې مونږ را جنت په لار روان اصلکنا طریق الجنه فی المعاد الله تعالی قیامت کې مونږ جنت په لار روان ک ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې دغه ذکر کړی اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی وخای مونږ ته لار برابره هدایت څه ته ویل کیږي علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی هي الدلاله بلطف وخير الله تعالی مونږ ته ډیر نرمۍ سره الله تعالی مونږ ته خیر او د نرمۍ لار وخایې هي الدلاله بلطف وخير تفسیر بیزاوی دغه ذکر کړی دی هدایت چې قران کریم کې استعمال شوی دی په دریو طریقو سره دا استعمال شوی دی دا خبره وه تر وای کرامو ته ډیره پیدا ورکړي اول طریقہ قرآن کریم کی ہدایت دا متعد شوی دے مفعول ثانی تا پواسطی دا الہ سرا کله چی دا ہدایت دا لفظ نورستو لفظ دا الہ راغلی نو پا آغازے کی با دا ہدایت مانا کوی اراءت الطریق لار خودل تعدیت الہدایت الی المفعول ثانی بواسطت الہ متعدی کیدل د ہدایت مفعول ثانی ته په واسطه د الہ سره نو الت کی ورازی به معنی اراءت الطریق لار خودل دا قران کریم سوره یونس 15 نمبر آیات وګورئ پاږی کی الله تعالی ذکر کړی دی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم یهدی من یشاء الله تعالی لار خی من یشاء چاته چوغړی الی صراط مستقیم اغلار برابر ایتا نو گوری دا صراط مستقیم دا مفعول ثانی دی او متعدی شوی دی په واسطه د الی سره نو دی دی کی هدایت به په معنا د خودن لار خودن سره کوي یهدی من یشاء لار خی الله تعالی چاته چوغړی الی صراط مستقیم خودن او تکی دا برابر الی نو اراءت الطریق معنی سره دی دغه دک دغه سی سورۃ الانعام وات یا نمبر آیات کی سورۃ النحل یوسلی وشتم آیات کی دغه براش دویم قران کریم کی چی ہدایت استعمال شوه دے نو متادی شوه دے مفعول ثانی تا په واسطه د لام سره لام لام نو دغه دی کی دا بیا په معنا د ارشاد الطریق مع الایصال الی المطلوب لار خودل سره د لار او تم خو بیا مقصود ته ورسه بس دی معنی سره راځي ایصال ارشاد الطریق مع الایصال الی المطلوب سورۃ البقرہ کی براشی 213 نمبر آیات کی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان نو گور للایمان یمن علیکم ان ہداکم ورست للایمان کی لام راغلے دے نو دی دے کی پمانا د ارشاد الطریق مع الایصال الی المطلوب یا سورۃ بنی اسرائیل نہم نمبر آیات کی او گوری ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم يهدي للتي هي اقوم دیدیک ارشاد الطريق مع الايصال الى المطلوب دیوانی پویګی په پختو کې ورته ویم یو سره ته ته وای چې زمانه لار خطا شوی د پلانې د تزمه ته لار راوخه نو ته ته لار راوخه چې دسی ولار شي خکته الدهګه ویاله ګلان دی لار شي بیا ورته یو غټه ونه راشي چنار بلار شي دته ارشاد او اراده الطريق وی لار خودل چې دا ته وخه بیا د لاس نه ونیسې مړه چې بودی زم په پرېږ دوا بس هغه ځای ته بیخي ور ورسېده سې دې ته ویل کېږي ارشاد الطریق مع الایصال الی المطلوب بیا ته ورسې او نفسی اراءت الطریق لاره خوځل دریم هدایت چې قران کریم کې استعمال شوی دی متعدی شوی دی مفعول ثانی ته بی ذات بدون الواسطه نه ورستو تی لام ذکر شوی دی او نه تی الی ذکر شوی دی نو په هغه ځای کې دا راځي په معنا د ایصال الی المطلوب سره او دا په طریقې کثرت سره دا دغه راځي قران کریم کې وراشي سورۃ النساء کې وراشي او دغه سورۃ القصص کې وراشي سورۃ النساء یوسل پنځه او یا آیات کې وراشي دغه سورۃ قصص 28 نمبر آیات کې وراشي او سورۃ الفتح 2 نمبر آیات کې وراشي دا قران کې زیات استعمال شوی دی خو تاسو به سوچ فکر کوئ یهدی ہدایت لپاره چې کوم دی کې قرآنی کریم کې راته اغه ځای کې و د اغې په مناسبت معنی معنا کو اوس دانه چې قرآنی کریم کې صرف په یو ځای کې راغله دی قرآنی کریم کې بس داله په درازي لا یهدی یا یهدی من یشاو بس په ټول ځای کې یو معنا نه یو ځای کې به یو معنی په بل ځای کې بل معنی اوس راځو لکه دغه ذکر کو چې مصداقات د قرآنی کریم مصداقات د ہدایت په قرآنی کریم کې نو دا نلس دی دا قرآن دا ہدایت مستاقات پا قرآن کریم کی سو دی نل لس دی دا ٹول نا ذکر کو دا چی ٹول ذکر کو نو بیا یو آیات نا نیم آیات در سم نکی خدا با انشاءاللہ پا خپل خپل زی کی ذات دا کتاس تویم چی دا ہدایت مستاق دے معرفت الہادی ہدایت کون کے سوک دے نو هو اللہ تعالی والرسول والقرآن وکل داع یدعو الاللہ تعالی اللہ تعالیٰ دعوت کو ان کے دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دعوت کو ان کے ہدایت کو ان کے رے اگے مجازن نسبت کی او دغ سے قرآن کریم او ہر داعی دا اللہ تعالیٰ طرف تج دعوت ور کی بس اگر ہدایت کو ان کے ایاک نعبد و ایاک نستا اهدنا الصراط المستقیم دا ہدایت دا حاصل دو اسباب دغ ذکر کو او الصراط المستقیم دا استقامت معنی به ذکر کو اول راځو استقامت څه ته ویل کیږي استقامت ویل کیږي مولا لقار رحمت الله علیه وی په مرقات شرح مشکات کې هغه ذکر کړی دی وی الاستقامت امتثال کل مامور و اجتناب کل محظور. وی دغا استقامت و لکی گی دا اللہ تعالیٰ پا طول اوامر بان عمل کول او دا اللہ تعالیٰ دا طول و نواہی و نزان بچ کول دیتا و لکی گی استقامت. ملا علی قر رحمت اللہ علیہ پا مرقات شہر مشکات کی ذکر کردی دی دا یو سل پینز پنزوستم نمبر صفحہ دا اولنے جز دے. مصداقات د استقامت په شریعت کې سدي نو د دې مبارکي د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اقوال شته دي، مختلف تعبیرات. امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دي، ځان لبیا تفسیر وګورئ، زرته دغه اختصار ویم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه استقامت دیته وی وی لم یشرکو بالله شیئا ولم یلتفتو الہ غیره. لم یشرکو باللہ تعالی، چی سوک دے اللہ تعالی سر شرکو نکی، ولم یلتفتو الہ غیره، او دے اللہ تعالی نا علاوہ بل الہ تا ونگوری او اغیتا التفات و توجو نکی، بس دغیتا ولی کی گی استقامت، چی دے مرگ پوری تا شرکو نکی او دے اللہ نا علاوہ بل چا تا توجو نکی، بس دیتا وی استقامت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی استقامت ستا ولی کی گی، استقامو ثم لا یروغون روغان سعاربی، چې د الله تعالی دین اغا ومني او بیا پاغي باندې ټینګ پاتې شي، د ګیدړ یو د لمبوړې په شان ته کې یو طرف ته بل طرف ته بیا ځینه، بلکې په ځای باندې ټینګ پاتې شي د الله تعالی په دین باندې. ثم لا يرغون روغان سعالبي، اغه د ګیدړانو د لمبوړانو په شان ته کې بیا یو طرف ته بل طرف ته منډې نه وهي. یو څه خبر دی وکړله د الله تعالی دین دی ومانه، بیا ټینګ پاغي باندې پاتې شه. دغسی دا استقامت تبارکی دا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قول امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دے چے استقامت ستوئی چے سڑے مومن مسلمان دے بیان اخلص العمل للہ تعالی، او بیا دا اعمال کئی خالص دا اللہ تعالی دا رضا پر، بس دیتا استقامت ہوئی. دا مرگ پوری کم اعمال کئی خالص دا اللہ تعالی دا رضا پر، بس دقیتا استقامت ہوئی لیکی. علی رضی اللہ تعالی عنہ استقامت دیتا وی چی مومن مسلمان دے ایمان پکشتا دے، او بی ان ادو الفرائض، بیا چی پا دبانی کم پرائز دی دے اللہ تعالی، کم احکامات دی پا دبانی، نو بیا آغا ادا کئی پاگی کی کوتاہی نہ کئی، بس دغی تا استقامت ویلے کی. استقامت دا دیر زیاد بہترین شے دے، دا دیو جنا دا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پبارک راغلی دی اغو دا دعا کولا، اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامت، اے اللہ تعالی تزمونگا ربی او منگتا استقامت رک، اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامت، اللہ تزمونگا ربی اللہ تعالی منگتا استقامت رک. چی یو دل دا اخپی اوخوی دلی نبس لاری رالی غرق شوری، اللہ تعالی منگستا اللہ تعالی تزمونگا ربی منگ سا بندگان یو، اللہ تعالی زمونگا استقامت نصیب کا، فرزقنا الاستقامت، اللہ تعالی منگتا استقامت رک. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب، وی استقامت پا دنیا کی دسی گران دے کل مروری علی صراط جہنم، لگا سرنگی چی دا جہنم پا پل بانی تلل دا گران دی، نو دا غسی پا دنیا کی استقامت دام دیر گران شے دے. الاستقامت علی الصراط فی الدنیا صعب، پا صراط مستقیم مانی دا اللہ تعالی پا دین مانی ٹنگ پاتی کی دل دا پا دنیا کی گران دی، وی کل مرور علی صراط جہنم، لکہ جہنم پا پول بانی تلل پا قیامت کی آغا گران دی، نو دغسی پا دنیا کی استقامت ہم نیر گران شے دے. اللہ تعالی دی زمانگا استاس استقامت نصیب کی، استقامت دیر گران شے دے. دا اللہ تعالی دا دین یو خبر دے اکڑا لبیا پی ٹنگ پا دیشا ٹکڑی ٹکڑی دیشے و دی سوزی، ابراہیم علیہ السلام پی اوسو زولے شو تیکتی کشو پی خولی کنا، آغا دا اللہ تعالی دا دین خبر پر نخودلا. موسیٰ علیہ السلام پی دریاب تو رو دنگل خولی کن پر نخودلا. یوسف علیہ السلام پی جیل تلاڑ خلی کی نپری نخودلا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی رکلی نوشر لیشو خلی کی نپری نخودلا خبر دیتا ولی کی استقامت اللہ تعالی دی زمانگا استاس استقامت نصیب کی. دا دیو جنا دا سفیان ابن عبداللہ السقفی رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویل قل لی پی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدکا، اے دا اللہ تعالی پیغمبرہ ما ته په اسلام کې دسی یو خبر او کچې ز په عملو کم خو بیا زستانه علاوه د بل چانه بیا تاسو نه کوم دغه په بار کې. بس یو ټکی راته وای چې په هغه باندې عمل وکم او بیا د بل شانه تفوس نه کوم. وای ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل قل آمنت بالله ثم استقم. د ایمان په الله باندې راوړو بیا پټینګ شزا. بس ایمان دې چراول غرنې بر په سرازی جټ جازونو بمبار کړي بیلوټه تیاری برازی او دغه سي نور چیرې په پوجونه بر په سرازی لاسونه خپي ورنه پرې کوي ورته وری غرزي جیل کوي بری. خو چې دا یو ځل ویل بس په دې منټینګ شه بس ته دغه خبره کومه د دې په باره کې نه بل چانه تپوسو کې وسم نه چانه بل تپوس مکو. بس دغه خبره شوله د الله تعالی د دین او د الله تعالی د شریعت خبره چیرې وکړه بیا پټینګ پاتې شه. دا نه چې معمولی روانې څوخ پې ودره به یو بیا چې وای زما پلار ته برکه دا زه وکم نه نه ټینګ پہ پاتې شه. بیا امیر صاحب رحم الله زمونږ شهید امیر مولانا فضل الله شهید رحمت الله علی هغه دا خبره وکوله کله چې په ابتدا کې هغه په سواد کې پم لګولې نو اے خلکو د شریعت آواز ما سر پورته کوي خو ګره دې پسې شاته ډیر سره راځي بمبار بروانی کیږي زوی بری شهید کیږي کور ورنه پاتې کیږي خلکو تاغه سی او دغه ښکاری دل ناشنا خبره. بیا هغه شاند کې وشول کنه هغه هر څه هغه شاند کې وشول بمبار وشو شهیدان وشل زخمیان وشل کور کلی پاتې شو جماعت مدرسه ورانه شول هغه هر څه وشول د خویندو میندو بیزتی وشل او دا برازی نو خبره وکه خو بیا پټینګ پاتې شه. نو دې ته ویل کیږي استقامت. الله تعالی دې زمونږ استاد استقامت نصیب کړي. هر څنګه چې یو ورځ چرته وګې شي او په ډوډۍ ته میلاو نشي او بیا دې کاپیرانو په خپو کې ورغورځيږي او د کاپیرانو چیرې تاویږي هغې ته د کوزډف سپي په شان د کې لکې هغې ته واهي او هغې ته ورغلی چې د الله بنده او د الله کلمه دې ویرله خو بیا پې ټینګ پاتې شه کنه. اول پې ځان خوتله چې څنګه ردی یمه کنه یمه نو چې ودې ویرله نو بیا پې ټینګ پاتې شه. هغه کاپیر په خپله باندې ټینګ دي ته په خپله باندې هم ټینګ پاتې شه. بیا اسباب الاستقامت. دا استقامت اسباب سری نو دا ډیر اسباب علماء ذکر کړی دي. خو د سوره یهود کې کوم ذکر شوی دي هغه به ذکر کو. علماء ذکر کړی دي د پټولو کې لوی سبب د استقامت د لپاره هغه تقوا ده. چا کې چې تقوا او پرهیزګاری نو هغه استقامت الله تعالی هغه ته ورکوي. چا کې چې تقوا او پرهیزګاری نه و د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل نه کاو نو دغه انسان ته استقامت نه حاصلېږي. نو تقوا پرهیزګاری دی الله تعالی په موږ او تاسو کې پیدا کی. دغه سی د ټولو اقسامو د شرک نه ځان ساتل د بدعاتو نه ځان ساتل او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې پوره عمل کول. کله چې یو مؤمن مسلمان دا په ځان کې پیدا کی نو هغه ته استقامت الله تعالی ورکړي. او دغه سی د کافرانو ته میلان نه کول. کافرانو سره باندې ډیر ناشتی نه کې وړې راوړې و کافرانو ته نه کې چې کافران پر ډیر وړې راوړې کولی په استقامت کې بیا خطا کیږي بیا غلطیږي پرې کې. اهدنا الصراط المستقيم. الله تعالی وخه الله تعالی وخه مونږ ته لار برابر یا الله تعالی مضبوط کی مونږه په غلار برابر باندې. الله تعالی مونږ په غلار برابر باندې ته مضبوط کی. دا هدایت اسباب دا ډیر دي. د هدایت د حاصلېدو اسباب مې نو نو هغه په تفسیر حکمت القرآن کې ذکر شوی دی. اته اتیا نمبر صفحه ده اولنې جلد دی. نو هغه وګورئ لس اسباب چې هلته کې ذکر شوی دی چې د الله تعالی رحمتونه په سبانې حاصلېږي. تفسیر حکمت القرآن اولنې جز او اته اتیا نمبر صفحه ده. که دا ټول مونږ وایو نو بیا مشکلات به ډیر زیات شي او لږ لږ درس به بیا ویلی کیږي. اهدنا الصراط المستقیم. الله تعالی مضبوط کی مونږه په لاره برابره باندې. دا صراط مستقیم مستاقات په قران کریم کې سری. دا صراط مستقیم څه شی دی چې الله تعالی مونږ په غیبه باندې مضبوط کړي؟ دا به وایي دا مهمه خبره ده. یو توحید د الله تعالی. سوره آل عمران کې براشي یو پندوسم نمبر آیات کې ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دا الله تعالی توحید. ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. دا یادوی په ذهن کې بیا د اهدنا صراط المستقیم ترجمه به هم دقه کو. دویم ته صراط المستقیم مصداق په قران کریم کې هغه کتاب الله ذکر شوی دی. دا الله تعالی کتاب. سوره ال عمران کې سوره الانعام کې براشي یو سل شپږشتم نمبر آیات کې وهذا صراط ربک مستقیما وهذا صراط ربک مستقیما. دا قران کریم دا ستاد رب برابر لار ده. دا ستا د رب برابر لار ده. دریم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا صراط مستقیم دے. سورۃ المؤمنون کی براشی دری اویائم نمبر آیات کی براشی دا واتبعونی ھذا صراط مستقیم زما تابیداریو کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا برابر الارض دا برابر الارض. نو اس راشی دا اہدن صراط المستقیم ترجمہ وکئی اہدن صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پاغ برابر لار بانی چا غستا توحید دے. اللہ تعالی زمونگا عقیدہ توحید نصیب کی. اہدن صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پاغ برابر لار بانی چا غستا دا پیغمبر لار دا. اہدن صراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگا پاغ لار برابر بانی چا آغا دا قرآن لار دا. اللہ مونگ پا قرآن بانی ٹنگ کی. اللہ مونگ دا پیغمبر پا طریقہ بانی ٹنگ کی. اللہ تعالیٰ مونگ پخپل عبادت بانی و پخپل توحید بانی ٹینگ پاتی کی. اہدن صراط المستقیم معنی دا غشولا. علماء کرام ردی معنی ذکر کردی دی چرا صراط مستقیم معنی دی دی کسا دا دغه خو مستاقات شو القرآن کی دغه معنی ذکر شوی دا. پا حدیث کراغلی دی امام طبری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کردی دی وی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہون روایت دی الصراط هي التي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه واذا صراط مستقيمنا اغلار مراد چ مون پغبن نبی صلى الله عليه وسلم پرخو دیو. نبی علیہ السلام مون پسبانی پرخیو ترکت فيكم امرين لن تذلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه رسوله. دا الله پیغمبر مون ته دو چیزونه پرخی دی یو دا اللہ تعالی کتاب او دویم خپل طریقہ. نو اهدنا الصراط المستقیم عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ هی التي ما ترکنا علیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چې مونږ په کوم لار باندې پیغمبر پریخو هغه صراط مستقیم دی. هغه دا اللہ تعالی کتاب دی او پیغمبر علیہ السلام سنت دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنی کړی دا الصراط المستقیم هی الحق تا دین مراد حق تی مراد دی. نو اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مونگ تا حق لار وخایا. اللہ تعالی مونگ تا حق لار وخایا. اللہ تعالی مونگ پا حق لار بانی مضبوط کا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بلا مانا کری دی وہو دین الاسلام. تا صراط مستقیم نو مراد اسلام مراد دی. اهدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مضبوط کی مونگ پا غا دین اسلام باندی. اللہ تعالی مونگ تا دی اسلام لار وخایا او مونگ پا غی بانی مضبوط پا دی کا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ پا تفسیر طبری کیوں دا معنی ذکر کرے دا وہو دین اللہ الذی لا یقبل من العباد غیره. اللہ تعالی تمون پاغ دین معنی مضبوط ک چتا د خپل بندگانو نه علاوه د اغ دین نه بل دین نه قبلے. نو اللہ تعالی دا کم دین نه علاوه بل دین نه قبلے. ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. د دین اسلام نه علاوه بل دین او بل قانون او نظام د الله تعالی د چانه نه قبلای. نو تفسیر طبری کی د ذکر کړی دی هو دین الله دا د الله تعالی دین تی مراد دی الذي لا يقبل من العباد غيره چې د خپل بندگانو نه د هغه دین نه علاوه بل دین نه قبلای. الله تعالی مونږ ته هغه دین باندې مضبوط کا او هغه دین سره هغه دین اسلام دی ځکه او من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اهدنا الصراط المستقیم نو مراد څه دی هو طریق الصحابه و اتباعهم د صحابه کرام او د غیر تابعدارانو په لار باندې مونږه مضبوط کا. مدارج السالکین دویم جز یو سل دو سل وختونه نمبر صفی باندې ذکر کړی هو طریق الصحابه و اتباعهم. الله مونږ د صحابه په لار باندې بوزه د صحابه په لار باندې مونږه ټینګ کا. الله تعالی مونږ ته غیر صحابه لار راوخه. د کوم صحابه؟ هغه صحابه کرام چې په اور باندې سوزولې شوی وو. هغه صحابه کرام چې د کور کلی نشړلې شوی وو. هغه صحابه کرام چې د غیب بدنونه ټوکړي ټوکړي شوی وو. الله تعالی مونږ ته غلر راوخه. دا مونږ په مانځ کې وایو ځان په پوې کوي خاص نه چې په مانځ کې وایو بیا معمولی بار وایو چې دا ګور ډیره ګران لار ده. مونږ چې دا دعا کوو چې الله مونږ ته غسم لار خو هغه صحابه ولار ده. هغه صحابه چې هغه په شهیدان شوی دي. هغه صحابه چې هغه په اورونه کې غردولې شوی دي. احرق المشركون عمار ابن ياسر رضی الله عنه بالنار. مشرکان عمار ابن ياسر رضی الله عنه په اور باندې وسوځو. نو اهدنا الصراط المستقيم الله دغه صحابه په لار باندې مونږ روان کړ. اسنه چې داواج دا خوري رګران نه فمانځ کې نه وایو اسنه چې توبه تی وباسه چې دا کوم ویلې دنو دغه دی الله تعالی ما پیو کی راته نور چې دې ویلې نه یو دا دعا به غواړي دې دعا معنی دا چې الله موږ د صحابه په لار باندې هو طریق الصحابتی و اتباعهم د صحابه او دغه سي د غیر تابعداران په لار باندې موږ روان اهدنا الصراط المستقيم تفسیر درس قران دا اشرف علی تانی رحمت الله علیه تفسیر دی اغه د صراط مستقیم 15 خصوصیات ذکر کړی دی اغه بیا ځان لو غوري حواله مې ته ویلله بیا ځان لو غوري درس قران تفسیر درس قران او دا صراط مستقیم کوم لارې ته وای په کوم لار کې چې 15 صفات موجود دی اغه صراط مستقیم دی اشرف علی تانی رحمت الله علیه درس قران کې ذکر کړی دی اهدنا الصراط المستقیم الله تعالی مضبوط کی مونږه پاغه نیک پاغه برابر لار باندې د صراط مستقیم دشمنان څوک دي د دشمنان خو ځکه کول غواړي کنه چې ردی لارې نه بل طرف ته اړه یغه دشمنان معلوم کوي چې بیا دشمنی وسره وکي د پولی پټی دشمن نه دی هغه هغه ستاد کور او ستاد ګودر غل نه دی هغه هغه غل او هغه دشمن چې هغه ستاد صراط مستقیم دشمن دی د الله تعالی د دین نه بل طرف ته اړه اول شیطانان دي دازدکه سوره اعراب کی در اغلی دی 14 نمبر آیات کی فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم الله تعالی تا زبیلاری کړی ما نو زبدی مسلمانان ته په برابر لار کې کینم د برابر لار نه بل طرف تاړم شیطان د پخپل ویلی سوره الاعراف 14 نمبر آیات کی بدارش دویم د صراط مستقیم دشمنان السادات والکبراء اغه سادات او کبرا سورۃ الاحزاب کې براشي وش پیتم نمبر آیات کې ان اطعنا سادتنا وکبرا انا فضلون السبیلا الله تعالی مون خو درې ملک چره مشرو او دا زمونږ ملک سی بو دا زمونږ خان سی بو او دا چره وزیر اعظم او دا صدرو نو په قیامت کې ودا خلک وي الله تعالی مون خو ان اطعنا سادتنا وکبرا انا مونږ د خپل مشرانو منلی او بس مونږ د لارې نړولې ونو نو فازلون السبیل د سبیل نه مراد غسم لار ده مونږ به دینه کړیو ما ته کرنل او میجر او قومندان سیب دا ویلو چې ورشه د جماعت ول شهید کده ورشه بدی مجاهد باندې بمبارو کمړه ته پدی کې دا خو د ملک دی پاده دا د ملک دی پاده په کور د پاتې ناشتی او دا د ملک دی پاده نو دغه خبره کوي دریم د صراط مستقیم دشمنان چې دی احبار سوء او رهبان سوء ناکار مولیان او ناکار پیران راشی سوره توبه سلور درشم نمبر آیاتو گوری یا ایوها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکولون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ مولیان بری دا اللہ دلاری نبل ترتاڑی ملاسب بناسی او ملاسب پتوور کری دا وی پاکستان کی جہاد صحیح ندی تسل پتوی ورکا دا سی پتوی دی پوچ پخپل ورکری دی د پوج په خپل د سی پتوی په ځان باندې ورکړی دی چې وای ما وجنه لال مسجد چوران کړی دی دا کم د پاکستان آئین او د پاکستان طاغوتیانو داسي قوانین جوړ کړی دی چې هغه په خپل په ځان باندې پتو ورکړی دی وای الک بالک ته واده کیږي دا په خپل پتو رچ ما وجنه ځکه د کوپر قانون دی دا ته د پاکستان حکومت په ځان باندې دا پتوی ورکړی دی هغه دا وای چې چا زنا بیر رضا وکړل د ته وسنه وایو چې زنا په زور باندې زنا کیږي چرته زنا په کم ځای کې په زور باندې کیږي خو جنې او سړې او کالک سړې او جنې چې یو بل سره راضی شي زنا وکړي نو چا په رضا باندې زنا وکړم دا غیر پر دومره قید دی او که چا په خوشاله باندې وکړه خو په خوشاله کړی دم دې ته وسه سزا ته ورکی نو دا پاکستان په ځان پخپل پتو ورکړي چې ما ولا او ما چې قتلوا زما سره جهاد کوا دا دغه پخپل پتوی دی ده نو مولوی سی بناسی په کرسی کې او بس هغه په دنیا کې ځان له جنتونو جوړ کړلی اگر سنه خبر دی ته تو ورشه چې زما دومره شهیدان شوی دي زما د شهیدانو ته پوستر بوټو نه وکا زما د شهیدانو تر کانو نه وکا زما د شهیدانو ته پوستر پاکستان د خاورې نه وکا چې په هغه کې زما شهیدان پراته دي په کانو په بوټو پورې زما د شهیدانو ویني او غوخي چره پاتې شوی دي زما د شهیدانو هغه ټوکلي ما په بوجو کې راغونډې کړې دي ما ته په خپل د پته ورکړې دي نو دریم چې د صراط مستقیم دشمن چې هغه ناکاره مولیان دي بی دینه مولیان چې د هغه خبره دی او من الله د الله تعالی د لارې نوري بل طرف ته واړی خدا مجاهدین په دې باندې پوی دي دا یو دا علما دا مسله ذکر کړی ده وای کله چې په یو مسله کې شک راغې نو په علیک به اهل الصغور لارشه ته اهل الصغور علما نه د جهادي عالم نه ور دي ته پوسکې لار سے د کراچی او د بل بل د مفتی سیب نه تپوس کوته و پلار میں پات شو د میراث څنګه تقسیم کما غو ورته و یغه نه تپوس کوا پدی کی و مون چری داسې په مون کی خطا شو مو شو کو نه شو دا جنازه څنګه وکم د دې تپوس دغه نه کوا زکات څنګه ورکم خود جهادی مسلو تپوس په دغه نه کی اگر سن خبر دی اغه توپ سری دل دی اغه لکه اغه چرته تماشه باندې ډس کړی دی اغه دا چکل یو سړی وای پاکستان کے حام خلق ڈیری ڈیرا جبا جبا خبر ہی کہ وہ ادھر طالبان سے لیونی شو دی وہ ادھر خویدہ فوجیان وج نہیں ادھر کلیمہ ہوا یو روز پہ چک پوسٹ باندھے تیرے دا دا چک پوسٹ نہ فوجیان پہ دے بانے والا اڑو راکوز ایک سو تو پوسو نے تے اوکھ لا اگا ہوتا بلا خبر اوکھ لو آیا راکوز کے دو دری لے ہوتا ورک للی بہر کو ادھر ہوٹے رکٹ کافر دی ہا جمعہ تیورانا وہ گٹ کافر نو مومن مسلمان مجاہد شید کا او غٹ کافر نو پا قرآن مانی ڈس کا او تراش دلال مسجد پا جماعت کی زتا تر قرآن کریم نسخی درو خیمہ پا غیبان پاسپور بمون استعمال اول کافر نو اگا مومنان مسلمانان خوین دی چی پا امریکا بانی خرسولی او دغا تقریبا دری سو نزیات جنکی پا لال مسجد پا جامع حفظ کی با پاسپور بمانو باندی اگا ویشولی داغی غوٹی داغی غوخی چرے پوٹی پوٹی کولی دا کافر نو او کل چی تالا یولا تا درک للا نو دا دا دا اوس او بغیرت دا بیا سو دا اوس کافر شول پا یوال لطا بانی کافر کی گی ستا پا دی بانی سشوی دی پا دی بانی خودما دیر شیدان شوی دی صرف دا حلقه ملاکن دا ویجن تقریبا سلور پینزه کالمخ که من پر شیدانی ساب کلوی دا پینزه وزارونا زمان دا جواندون زمان شیدان زیاد دی زمان دا جواندون زمان شیدان زیاد دی نو دی بانی خودمون دیر غر تاوان شوی دی وست راغل لی ترا پا تو ورکی چی دا پا جهاد شتره و دا جهاد نیشتره و دا سیره و دا سیره دغه پتوی دی په خپل جیب کې دننه کېده مونږ ته پتوی شته دی مونږ ته پتوی معلوم دی مونږ د الله په کتاب باندې پویږو مونږ د پیغمبر په احادیثو پویږو مونږ د علماي کرامو په اقوالو باندې پویږو مونږ په دغه فقه باندې پویږو دا ته چې دا کومه فقه وي دا مونږ هم ویلې ده مونږ هم په دغه باندې پویږو دغه پاڼې خو مونږ هم اړولې راړولې دي دا پتوی په خپل ځان سره کېده مونږ ته پتو علماي کرامو را کړی و کله چې په امارت اسلامي افغانستان باندې امریکي دغه وکړه يرغلې پی او کپاغه باندې حمله وکړه نو شپږ اویا زره حملې در پاکستان د ځمکې نه په افغانستان باندې وشولې مسلمانانو په شهادت باندې ورسول هغه مهاجرین چې هغه هجرت وکړه د افغانستان نه پاکستان ته لاړل مؤمنان مسلمانانو په هغه باندې غیرت وکړه په هغه وخت کې 1500 علماي کرامو له پاکستان چې په پاکستان کې دغه نه غټ علما په هغه وخت کې نو د دې پوج په خلاف باندې په تور پر جدي سره جهاد وکړي د دې سره قتال وکړي نو پتوی مونږ سره شته دی نو دا دریم د صراط مستقیم دشمن چې دی هغه ناکار مولیان دي د ناکار مولیانو نه منئ زه د علی رضی الله تعالی عنه یو خبر ذکر کړی د ورسته په یو ځای کې چرته راشي وای اعرف الحق تعرف اهله وای حق په خپل حق او پیجن حق برس په خپل او پیجن کله چې حق او پیجن د حق برس په بیا پیجن په خلکو باندې په حق نه پیجن بلکې خلک په حق باندې پیجن دانه چې پلانې یو دومره غټ شیخ صاحب دې دا خبره کړې ده نه ته دا وایې دا پلانې خبره حق ده نو ځکه چې دا شیخ صاحب زه پیژنم پرې حق باندې دا شیخ صاحب زه پیژنم پرې قران باندې دا حق خبره کوي دانه چې دا خبره ځکه حق ده چې دا شیخ صاحب ویلې ده نه داس خبره بنه کې بلکې خلک به پیژنې په حق باندې حق به په خلکو باندې نه پیژنې نو کله چې مونږ تاسو حق وپیژنو نو سترګې مو کولاو کړلې نو بیا مونږ حق پرس په خپل وپیژنو څلورم دشمن د صراط مستقیم هر کافر او ظالم دی یسد عن سبیل الله سورۃ الاعراف کی براشی 15 نمبر آیات کی الذین یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا وهم بالآخرة کافرون سورۃ الاعراف 15 نمبر آیات کی براشی هر کافر او ظالم دا سورۃ مستقیم دشمن دی الله رب العالمین نیمونګه او تاسو دغه دشمنان نه بچ کی او الله تعالی دې زمونږ او تاسو صبر او استقامت نصیب کی کلم کې صبر او استقامت وکړه نو ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون سوره حم میم سجده کی براشی دا غیر پر بیا بشارت بیان شو د دیرشم نمبر ایت کی براشی الله رب العالمین دې زمونږ استادو دغه استقامت نصیب کړي ډیر خلک دی غلاړ الوخویدل ګوره دومره وخت بنئ ځان مضبوط کړي مهاجرینو ته خصوصا ویمه دومره وخت بنئ ډیر تکالیف هم برداشت کړل ډیر شهیدان هم ورکړل ډیر لوګي تندیم تیر کړل ډیر کلیو علاقیم چې هغه بدل کړل ډیر د کورون نه وشړلې شولې ډیر سختي سختي برداشت کړې د الله د پاره نورم صبر وکړي دومره وخت بنې ان شاء الله دغه نبی علیہ السلام د مکې نه ویستلې شو خو لیکن بیا لس زره مجاهدین صحابه کرام په مکه باندې ورل غي پته کړل الحمدللہ مجاہدین جون دی دی مسلمانان شتلی د دې هر ویني بدلا د هر قطری د دې ویني بدلا ودا ان شاء الله مجاهدین اخلي. الله رب العالمین دې زمونږ استاد صبر استقامت نصیب کړي. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه کسانو چې تا انعام کړی دی پاغي باندې. نو دا انعام دې بچا باندې کړی دی من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. الله تعالی چې هغه ستا پیغمبران دي شهیدان دي صالحین دي دغه کې وراشي دي سورۃ النساء کې به دغه راشي نهش پیتم نمبر آیات کې الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله تعالی مونږ دغه خلکو مرګري کې چې هغه شهیدان دي. الله تعالی مونږ د نیکانو مرګري کې. الله تعالی مونږ د صحابه کرامو مرګري کې. الله مونږ د پیغمبرانو مرګري کې. الله مونږ د نیکانو بندگانو مرګري کې. سورۃ النساء نهش پیتم نمبر آیات کې وراشي چې الله تعالی په هغه باندې مهرباني کړې ده. من النبيين عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او تفسیر طبری دغه ذکر کړی دی منن انعمت علیہم چتا انعام کړی دی پاغي باندې بتواعتک و عبادتک. الله تعالی ته پاغي باندې انعام کړی دی چستا تابعداری کوله استا بندگی کوله. نو الله تعالی مونږ د هغه خلکو تمرګری کا چې هغه پیغمبران دي دانې کان خل بتواعتک و عبادتک. تفسیر طبری دغه لیکلی دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دی انعمت علیہم چې دا انعام کړی دی پغیبن غیر المغضوب علیہم نلار د هغه کسانو چې غضب شوی دی پغیبن نه ول الظالین او نلار د هغه کسانو چې پغې گمراه دي هغه بی دین دي. الله د مغضوب علیہم او د ظالین په لار باندې مونږ مروانه و د مغضوب علیہم په لار باندې مونږ مروانه و. مغضوب علیہم غضب ماده په صفت د بنده کې چرایشي سوران نه پستویل کیږي عند ارادة الانتقام. غضب غین ذات با دا ماده دلالت کوي سوران النفس عند ارادة الانتقام چې دا انسان په دې بدن کې و یاره دې بدن مې و جوش کړي دې رګونه مې جوش کړي دې بس بدلت وي اخلم دې ته ویل کېږي غضب کله چې دا بنده په صفت کې راشي او کله چې دا الله تعالی ته نسبت وشي دا غضب نسبت چې کله الله تعالی ته وشي نو مراد دې نبی څه شي دې انتقام غستل او بدلا غستل تی مراد دی بیا الله رب العالمین تی دا عقوبت تی مراد دی و فی صفت الله تعالی اراده العقوبه او کله چې الله تعالی تر دین نسبت شین مراد تی نه اراده د صدا ورکول ده. نو الله تعالی ته بیا صدا ورکي کله چې غضب نسبت الله تعالی ته وشي غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب شوی په غی باندې ولا ضالین او نه دی گمراهان. مغضوب علیهم اسباب د غضب سری اسباب د غضب او مستاقات د غضب په قران کریم کې کم ذکر شوی دي. نو اسباب د غضب په قران کریم کې دا یو څو ذکر شوی دي دا وسره ولي کوي پیدا بل درک آیاتونه نه راړو صرف دا وای او ویلي کوي ځان سره یو تبديل نعمت الله تعالی څوک چې د الله تعالی نعمتونه بدلی نو دا سبب دی رپار د غضب. سورۃ البقره یو سل 95 نمبر آیات کې براشي دغسی الافتراء تخلف الوعد د وعدین شاته کیدل خپل وعده سر ته نه رسول. سورۃ طه کې براشي شپږتی نمبر آیات کې الطغیان پر رزق الله تعالی د الله تعالی پر رزق کې طغیان کول. سورۃ طه یو اتیا نمبر آیات کې براشي دغسی نور علماء ذکر کړی دي قران کې وځي په دې باندې راځي الکبر بی آیات الله تعالی الاعراض عن حكم الله تعالى قتل الأنبياء التعدي عن حدود الله تعالى الارتداد عدم رجاء الآخرة دا آخرت أميد نساتل فآخرت من عقيدة نساتل عدم رجاء الآخرة سوء الظن بالله تعالى فالله طلباني بدقماني كول دا أسباب دي لغزب أو مصداقات دا غزب يعني غزب پا چاباني شوه دي په قران کې هغه کوم ذکر شوی دی. نو دا یو څو پرقی الله تعالی ذکر کړی دی کل کافر عنادین هر کافر عنادی پاغي باندې الله تعالی غضب کړی دی. سورۃ البقره 9 نمبر آیت کې براشي په با او بغضبین علی غضب اختش ولدی په غضب باندې پاسره بل غضب نه. سورۃ البقره 10 نمبر آیت دا مومن مسلمان قتلون کی عمدن پدیبان غضب د اللہ تعالی شوی دے. سورۃ النساء 93 نمبر آیت کی براشی ہر یو ملحد چې د الله تعالی په نومونه کې الحاد کوي یلحدون فی اسمائه و صفاته. سورۃ الاعراف یو سل اتیم نمبر آیت کی براشی دیبان د الله تعالی غضب شوی دے. من فر عن صف القتال سوک چې د جنگ د صف نه تیښته کوي په دبان د الله تعالی غضب شوی دے. سورۃ الانفال شپاڑسم آیت کی براشی ہر مرتد چې دی په دیبان غضب د الله تعالی شوی دے. سورۃ النحل یو سل شپغم نمبر آیت کی براشی ہر مشرک او ہر منافق باندې د الله تعالی غضب شوی دے. سورۃ الفتح شپغم نمبر آیت کی براشی او یهودیانو باندې د الله تعالی غضب شوی دے. سورۃ الممتحنه کی براشی دیار لسم نمبر آیت کی وللظالین او نلار د هغه کسانو چې هغه گمراهان دي. الله تعالی د گمراهانو په لار باندې مونږ مراونه. اسباب د زلال په قران کریم کې هغه څو ذکر شوی دی او څو دا غي ذکر کړي. اسباب د زلال په سبانه سو گمراه کیږي یو تبدیل الکفر بالایمان ایمان پر خودل او کفر اغستل دا سبب دی د گمراهی. سورۃ البقره یو سل اتم نمبر آیت کې دا راشي ترک العمل بالعلم عالم دی او په خپل علم باندې عمل نه کوي دا گمراه دی. سورۃ النساء کې براشي سلور سل وختم نمبر آیت کې بل اسود عن الشرك بالله دا الله تعالی سره شرک کول. سورۃ النساء یو سل شپاڑسم نمبر آیت کې براشي دا گمراهی ده. ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا سورۃ النساء کې براشي بل اسود عن سبیل الله دا الله تعالی د لارې نه خلق منه کول دا سبب دی د گمراهی. سورۃ النساء یو سل وشپیتم نمبر آیت کې براشي الکفر بالله تعالی سوک چی دا اللہ تعالی بانی کپر کئی انکار کئی نو دغا گمراہ دے. سورۃ النساء یو سل شپک دیرشم نمبر آیت کی براش او بل الغلو فی الدین پا دین کی رزان نا بدعات جوڑول دا سبب دا گمراہی دے. سورۃ المائدہ و اویائم نمبر آیت کی براش التولی مع اعداء اللہ تعالی والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا دشمنان سر دوستانہ کول دیوان سڑے گمراہ کی. سورۃ الممتحنہ اول نمبر آیت کی ورش عیسیان اللہ تعالی والرسول دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر نافرمانی کا ولدہ سبب دے گمراہی دے. سورۃ الاحزاب شپک دیرشم نمبر آیت کی ورش دا ڈیموکراسان و تابیداری کول اتباع الاکثریہ دا اکثریت او دا ڈیموکراسی تابیداری کول دا سبب دے گمراہی دے. سورۃ الانعام یو سل شپاڑسم نمبر آیت کی براشی او حالت کی بیا وضاحت کو القنوت من رحمت اللہ تعالی سوک چی دا اللہ تعالی دا رحمت نا امید کی گی دا گمراہ دے. سورۃ الحجر کی براشی شپک پنزوستم نمبر آیت کی الدعاء الى غیر اللہ تعالی دا اللہ تعالی نا علاوہ دا بل چان دعا غفتل. سورۃ الاحقاب پنزم نمبر آیت کی براشی دا گمراہی دا استحباب الدنیا علی الاخرہ سوک چی دنیا غورکی پا آخرت بانی دا سڑے گمراہ دے. سورہ ابراہیم کی براشی دریم نمبر آیت کی او قسوت القلب عن ذکر اللہ تعالی چی رچاز لسخ شو دا اللہ تعالی دا ذکر ندا سڑے گمراہ دے. سورہ زمر دو اشتم نمبر آیت کی براشی او الجدال فی الاخرہ سوک چی دا آخرت تو بارکی جگڑ کی ندا گمراہ دے. سورت شورا اتلسم نمبر آیت کی براشی دا اسبابو دا گمراہی اللہ تعالی دی منگ و تاسو دا گمراہی نبچو ساتھی. اخری خبر ترازو پا دی آیاتونو کی یکم تفسیر دے اخرانی خبر من هم مغضوب علیہم و من هم ظالین دل دکی اللہ تعالی چی مغضوب علیہم ذکر کردی دی او ظالین ذکر کردی دی دا دین مراد سوک دی. بس دا اخری خبر دا دسی ما اخری ندے چی بیا ختمی گی لکتا کیا کی بیاشتا دے آمین بوایو کنا بوایو دا سورت الفاتحی پزائل سے دی خواغ بیا آسان دی دا تفسیر دا تبیم دا دی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کرے دے وے دا مغضوب علیہم نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی المغضوب علیہم هم الیہود والضالین هم النصارى. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرے دے. غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالی مونږ د یهودیانو په لار باندې او مونږ د عیسایانو په لار باندې مروانه و. دریم امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای د مغضوب علیہم نه مراد مشرکان دی او د زوالین نه مراد منافقان دی، نو غیر المغضوب علیہم اللہ تعالی مونږ د مشرکان او د منافقان په لار باندې مروانه و. دریم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی المغضوب علیہم العلماء السوء، د دین مراد ناکاره مولیان تی مراد دی مغضوب علیہم، او د زوالین نو مراد هم الرهبان الجهله، مراد درین هغه جاهلان پیران تی مراد دی، بی علم پیران تی مراد دی دین. نو الله تعالی مونږ د ناکاره مولیان په لار باندې هم روانه و، او هغه بی علم شیخان چې دی الله تعالی مونږ دغه په لار باندې هم روانه. دغه سی علماء ذکر کړی دی، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کیا وای دا زوال دی دے کی دا زوالین نو مراد حائد عن قصد السبيل، په زوالن وای چې د سم لارې نه په کوګ روان دی، بس دا چې هر څوک دی رندغه نو مراد زوالین تی مراد دی. او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو بل قول ذکر کړی دی د سهل ابن عبداللہ، هغه وای دا زوالین نو مراد تارک سنت، سوک چې نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقې پرې دی دا گمراه دی، نو الله تعالی مونږ دغه په لار باندې مروانه. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ یو بل ډیره مزیدار خبر ذکر کړی دا وای مغضوب علیہم سوک دی وای کل من اخطا فی الاعمال الظاهره، سوک چې په ظاهری اعمالو کې خطا دی و هم الفساق، د دین مراد فاسقان تی مراد دی. کل من اخطا فی الاعمال الظاهره، په ظاهری اعمالو کې یسوک خطا دی نو هغه نه مراد د مغضوب علیہم نه مراد دغه دی، او زوالین نه مراد کل من اخطا فی الاعتقادی، په عقیده کې یسوک خطا دی نو هغه تی مراد ده. نو معنی دا شوله غیر المغضوب علیہم الله تعالی مونږ مروانه د هغه چا په لار باندې چې هغه په اعمالو کې خطا دی، نو الله تعالی مونږ د هغه چا په لار باندې مروانه چې هغه په عقیده کې خطا دی، چې چا عقیده خطا ده په عقیده کې خویدلی دی یا په اعمالو کې خویدلی دي، الله تعالی مونږ د هغه په لار باندې مروانه. تاسو وایئ چې يهوديان هوټل دی هغه وو د يهوديان په لار باندې خصوص نه دی روان. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دغه ذکر کړی دی وای احذروا فتنة العالم دعا الفاجر والعابد الجاهل، وای اے مؤمنانو مسلمانانو اغه عالم چې دغه په خپل علم باندې عمل نشته رینو د اغه نه ځان بچو ساتي، اصل کې دقه دی دا سره د علم نه چې گمراه شوی دی علما، نو اغه دی مغضوب علیهم اغه او زوالین اغه خلق دی چې اغه گمراه شوی دی خو بغیر د علم نه. وای احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، چې اوسوک په جهل باندې عبادت کوي نو دا غیر فتنې نه ځان بچ کی، او دا اغه علما او د فتنې نه ځان بچ کی اغه عالم چې اغه فاجر دی اغه د الله تعالی نه فرمان دی په خپل علم باندې عمل نشتره دا غیر فتنې نه ځان بچ کی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوى کې دا ذکر کړی دی او دغه سی دقایق التفسیر کې دا ذکر شوی دی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ هم دا ذکر شوی دی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ په الفوز الکبیر کې ذکر کړی دی وای فإن شئت أن ترى انموذجا من اليهود، کته دا غواړي چې په خپل معاشره کې تر يهوديانو نمونه ومومي، کته دا غواړي چې زه يهودي پیدا کم یو نمونه پیدا کم په خپل معاشره کې، نو وای فانظر الى علماء سو تناکر علماء وګوره په خپل معاشره کې، من الذين يطلبون الدنيا کم چې دنیا پرس علماء دي د الله تعالی دین د دنیا لپاره پرې خېده، نو وای دغه د يهوديانو نمونه په خپل معاشره کې په خپل وګوره، د سینه چې تفسیر نبی علیہ السلام دا ورته لار شي وای د خپل زمانی ناکار علما وګوره چې د الله تعالی دین د دنیا د پاره پرې خې دي، الذين يطلبون الدنيا، نو تا غي ته وګوره وای ته د يهوديان نمونه په خپل معلوم شي. اے دا یو دا يهودي نوم چې دی دا نسبی نوم نه دی، دا نسبتی نوم دی، دا نسبی نوم نه دی، دا نسبتی نوم دی. يهوديان اغه يهود علما او ټول دا د الله تعالی په دین باندې پویدل په تورات باندې دا پویو او د علم سره گمراه شول دا خلاف یو کده الله تعالی د دین خلاف یو ک، نو ته په معاشره کې ګوره چې څوک د الله تعالی په دین باندې پوی او بیا هم د الله تعالی د دین نه په طرف باندې رواني، بس د قدی يهوديان نمونه د سپه معاشره کې دا شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ الفوز الکبیر کی دغه ذکر کړی دی. الله رب العالمین دې زمونږ استاد حفاظت وکړي. حسنه چې سره د علم نه د دیو جنا سفیان ابن عوینه ذکر کړی دی و من پسد من علماءنا ففيه شبه من اليهود كما علماء چې د الله تعالی د دین په طرف شول نه پدې کې د يهودانو بوی دی و بیا وی ومن پسد من عبادنا سوک چی دا امیان و دا عبادت گزارون خطاش ول اوران شل پا پیه شبه من النسوارا نو پاگی کی بوی دا نسوارا ہو دے زکا و یهودیان سر دا علم نو گمراه شویو او دا نسوارا چیو دا جاہلانو او دا جهل سر دا گمراه شویو نیوازیب کی مولیانو تا موائی چنین پا مولیانو من رد وکا دا پا کیا موائی چی کم امیان دی دا اللہ تعالی پا دین مانی ندی پویا واغا کاغر اوان دی نو پاگی کی بوی دا نسوارا ہو دے دا عیسایانو دے او کم مولیان چې هغه د الله تعالی سره د علم نه په دین باندې پوی دی او بیا کاګر روان دي نو پاره کې بوی دی يهوديان دي کته ګوري چې په خپل معاشره کې عیسایان او يهوديان وګوري نو مولیان وګوره چې د الله تعالی د دین نه په چپه باندې روان دي په غلطه باندې روان دي نو په دې دا د يهوديانو نمونه ده او په اميانو کې وګوره چې کم د الله د دین نه کاګر روان دي په دې کې د عیسایانو نمونه ده بس دا په معاشره کې ځان په خپل وګوره الله رب العالمین دي نو موږ او تاسو حفاظت وکړو الله رب العالمین دی مونږ او تاسو په سم لار باندې روان کی په سورۃ الفاتحه پسې ورستو امین لوستل د سنت طریقه ده امین به پسې ورستو لولو امین الله تعالی دا مخکې کوم دعا مونږ وکړله الله تعالی دا دعا زمونږ قبول ک امین به په زور باندې وایو کنا په اورو باندې وایو کچا په ورو باندې وای هم منځ شو کچا په زور باندې وای هم منځ شو او کچا ونه وای هم منځ شو خبر اخلاص سره زما خبر لنډي دې خبرو کې د اختلافات او مسلو کې زنن خلم اغه چنن مونږ او تاسو ته اپ صدیقه د ګوانتانامو د امریکایانو د جیل نه مونږ او تاسو ته پیغام را لګی زما سره امریکایان دومره دره د ورځې بدکاری کوي او زه په دې پسې نښته یم چې امین دې په زور باندې وای او کب قلار دې وای مونږ دې وشو که مونږ دې ونه شو یا لاس دې ښکته کړل یا دې بره کړل که چا لاس په نامه کېښودل هم یې مونځ شو که چا بره په سینه باندې کېښودل هم یې مونځ شو که چا لاس بیخي زوړن کړل هم یې مونځ شو سنت طریقه به دې پاتې شو خو مونځ یې کېږي د دې وجې نه امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ارسال دی وایي لاس په ښکته زوړن ساتي دا مسلمانان پسې کې اخته شوي دي علما پسې کې اخته شوي دي یا علماو د الله تعالی نه یره وکړي دا امت مسلمه پس کی اخته دی مومنان مسلمانان پس کی اخته دی تور شستر بندیانو سره څه کی بجیلونه کی دا الله تعالی د کتاب سره کی څه کیږي دا الله تعالی په کتاب باندې کافران د پاسه ګندګي غورځي دا الله تعالی کتاب لیشین ته غورځي دا الله تعالی کتاب راخلی په دی باندې شراب غورځي ما ته په دې کې نختی چې امین په زور باندې وای کو په قرار باندې وای په دې کې خلاړ مسلمانان تباہ برباد شول بخارا سمرقند پس باندې لاړ د مسلمانان نه هغه مؤمنان مسلمانان چې هرې ونې ته به عالم زوړن کړیو د جماعت په هر استن پسې به عالم تړلې او هغه به شهید کړیو دا ولي د څه وشول يهوديانو سره تربیه کراغې د یو ملي سیم نه تپوس کوي وای ډېرې تحفې او دراوړلې بریکې سره وړې د سرو سپینو زرو نه ډکړې دي او ډالر پکې یو ته یې خو دي وای ملي سیم ته خو ډېر غټ عالمې تا ته څه پته ده خلق چې ستا کم صفاتونه کوي او تاسو چې الله تعالی کم قابلیت تر کړی ده ته ډېر غټ سړی بس هغه نم ځان ورک شو وای دی وی مسلې ته پوس کوم کاغه درته ته ویلله وای سم مسله ده وای کا وای دا سابقه په د سپیرنګ تورو ک سپینو وای تک سپینو نو وسو کنه خو ډالر وان تک وای وو او تک سپینو وای صد لایل په پیوي دمر کتابونه بل په ولي کوم ته سویتا دا روان شو وای دا چې دومره مهمه مسله ده او تاسو دا دومره قران بیان کړی دی نو که دا مسله د جمعې په ورځ باندې تخپل عوام ته بیان کینو دا به خنی به بالکل به بیان کولې ولې به نه بیان شي دا دومره تخپی سری ته راوړي خو بیا به بیانې خامخا بیا بل ته لاړ هغه بل ته لاړ چې هغه د بل نه تپوس کې هغه یو غټ عالم وای ته ځان نه څه خبرې ستا خو خلک ډېر قدر احترام کوي خلک دې خبره مني خا خبره سره خبره او که خبره داره چې دا سابقه په سپې ده تورو که سپینو که څنګه وای تک تورو وای بیخی تورو داسې و چې لکه سی وای منو بیخی تورو خاوه چې دا دومره مهمه مسله ده مونږ خدا ډو اورېدلیم نه دی خلکو اورېدلیم نه کدا ته په جمعې پر ورځ باندې مانځه کې وې څنګه وای بالکل به وای نه وای وای به خامخا به وای ولی به نه وای دومره قودي سړی مخې ته پرتی بیا وای خاوه و به وای مسې ده بل ته لاړه غوې چې دا خودسی او بل دسی او لستا ټولې تقسیمې کړلې چا سور کو چا سپین کو چا شین کو چا برک کو وسه شی یو کو هر یو عالم په خپل جماعت کې مسله د جمعه پورز باندې بیان کله ولی بیان بیانې تاسو ماویل خبره باندې خوې گئی کنه قودی خو وروړی وي بندل یو ته خو دی وي یو تک سپین دی سپیدا سابقه جمعه پورز باندې دا موضوع شول هغه بل جماعت کې بیان شوی دی تک تور دی هغه بل کې شوی دی تک سور دی خلک راوته لیا رو نن خو ناشنا مسله اوریدل ښه سم مسله وای دا سابقه په د سپی رنگ چې هغه تک سپینو هغه بل چې په بل جماعت کې مونږ کړی خو دې غر کشي دسه کړی وړی وي ته وای خطا شوی پدې کې رنگ خو تک تورو هغه بل ته چلاړو تک سورو بازار کې چلی یو بل سره مشتو گریوان زمونږ مولوی سی بلی سغالته مسله بیان کړی درز دروز دا وګړه پروب بس دا وهل او ټکول دا شروع شو تلاړل کافر پاګه من راغلل په غزې مسلمان به ولاړو خزی به طویل دی کې ودرېګه چرته لا نړ شي دا چاړه راوړم چلا دې کوم بده دې کې دومره بے غیرت شو مسلمانان چې مسلمان به په غزې کې پټی کې وته ولاړو زنانه به راغلل ولال به په غزې کې مړ به په غزې کې خبر به خلاص کړل په دې کې مونږ نختی یو چې امین په زور باندې وای امین دا مسله خطه شوله دا بره شوله اے مسلمانانو اے علماو پر امت باندې رحم وکي کم طرف ته تلی کم طرف ته روان یې دا مسلمانان کم طرف ته بوزي په دې باندې خو په توي ورکی چې د دې دې ته چې منظر شوی چې دا د سې شوله دا د سې jihad شته دی او نشته دی په دې کې تلګیای چې امین په زور باندې په خطه باندې وین تور شه د مسلمانانو سره سکیږي بجیلونو کې د مسلمانانو دغه حالاتونه خبرې چې مسلمان سره سکیږي یو بندی مرګره درا دات شوی دی خیدو بن یو سورہ د مخ کې را سره ملاقات وکړ او یو فوجی راته سزا را کول او دا خبره ته بیا وکړه او چې ته دا غا چاره لپاره جنگیدلی هغه دی راشي او ته دې زمانه خلاص کی یعنی الله تعالی ته نسبت کو چې ستا غا لا دی راشي واست ایمان ما چې ته دې ران خلاص کی زمانه الله ته کنزلی کیږي نعوذ بالله من ذلک ستا پر قران باندې خلق خپېګ دی پاسه او تر دې قانون غواړي او مونږ او تاسو په دې کې نختی نمار ته خبر او کله زما خلاص خبره ده بس خلاص خبره دار چې چا امین په زور باندې وای هم منځ کیږي کچا امین په قلار باندې وای پټي وای هم منځ شو کچا ونه وای هم منځ شو خبره خلاص ده غوره او ناغوره کې صرف اختلاف ده یو وای دا یو غوره ده بل عالم وای دا غوره ده مسلمانانو په دومره تفریقه کې راوستل چې په یو جماعت کې یو بل سره مونږ نه کوي په یو بل پسې مونږ نه کوي وای دا امین پتی ده وای هغه بل پسې مونږ نه کوي وای دا پټ وای در مونږ نه کیږي کم طرف ته لاړی کم طرف ته روان یی کم دلیل دې سره په دې خبرو باندې چې مسلمانان په دومره اختلاف کې غورځول سورۃ الفاتحه په مانځ کې ویوایو کنه ویوایو هغه یو دې تون خطه وی چا چونه ویل قسم دې کوم دې کی هغه بل وی قسم دې کو دې ویل لوړې دې باندې ماتوم پریدم دې نه راشي اسانی خبرې دې سورۃ الفاتحه ویوایو کنه ویوایو قران کې الله تعالی سورۃ الفاتحه د قران سورۃ دې اوس مونږه درس وکنه دې کنه دې الله اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون کله چې قرآن لوستل کیږي ته چپ شو غلې شزه نو امام لګیا دی امام فاتحه وای په امام پسې مو وای من کان له امام فقرات الامام له قرات امام پسې چولاړې د امام قرات سره لپاره پوره دی د الله پیغمبر وای بس خو خبره خلاصه شوله ځان د ولاړې په حدیث کې راغلی دی وای حدیث کې راځي چې مونږ نه کیږي په کوم حدیث کې راغلی دی وای دا حدیث کې راځي چې لا صلات لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب چا چې فاتحه ونه ویل مونږ ونه شو نو چې ځان له ولاړې یو کدو ولاړې ځان نو مونږ کې او فاتحه نه وای خو مونږ خود نه کیږي نو خود دغه حدیث یو مقصد وای درې بل مقصد وای خبر خلاص شو لږړې نخلاص شو لیسه خبر او شو لپدې کې اوس مسلمانان په دومره اختلاف کې ورستې دي چې یو بل ته د مسلمانانو نسبت نه کوي یو بل پسې منځ نه کوي دسه هرته خبر رسیدلې نو امین دا سنت دی دی په مانځ کې ویل دا سنت دی نور مې ته خبر وکړه نور ځان له کتابونو ګوري په کتابونو کې شته کتابونه په علماء لیکلي او که خامہ خرج چاز له خرختيږي هغه چاره لاړ شي چې هغه خرختي یعنی هغه علماء په دې کې بحثونه کوي لاړ شي پاغي پسی هر څه چې هغه کوي زما په ځل کې د امت درد دی زما په ځل کې د قران درد دی زما په ځل کې د خپل خويند میندو درد دی زما په ځل کې د الله تعالی د نظام او د الله تعالی د قانون درد دی زما په ځل کې د خپل شهیدانو درد دی زما په ځل کې د خپل بنديانو درد دی زما په ځل کې د خپل کونډو د اعتمادو درد دی بس ما د خپل درد تفریق درته چې سکه هغه کو ځنه کم طلبای هغه دیم دغه کی ځانله کم عالمان هغه دیم دغه کی زما سره دغه درد پوره دی چې ما په لکه دی زما پر لکه نور دردونه نه ځيږي بس دغه درد پوره دی زما کنه څوک ځان لار څه کوي دی امین فضائل به وایو حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا امین ویل د دې امت خصوصیت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او تیتو امین فی صلاه ما تر امین وظیفه را کړلې شو د پمانځ کې و عند الدعاء او د دعا په وخت کې لم یؤتا احد قبلی دا زمانه مخکې چاته نه ورکلې شوی ها موسی علی السلام دعا کوله هارون علی السلام په دعا امین وایه الا ان يكون موسى عليه السلام كان موسى يدعو وهارون يؤمن هارون عليه السلام امين وموسى عليه السلام دعاء كولا نو غيم امين ولد بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پختم الدعاء بی آمین وی تاسو کل چی دعا وکینو پاخر کی آمین وی فإنه یستجاب لکم ستاسو داغ دعا با قبول شویا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا حدیث ذکر کرد بس عوام مسلمانان تا دا بیان کنه چی کل دعا کوئی آمین پسی پاخر کوئی چی اللہ دل قبول کی پس دا خبر او کدا سمرخ کلی خبر شولا ولی مسلمانان پا جگڑو کی ورولو منگو تاسو حدیث کی راغلی دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی امین خاتم رب العالمین علی عباده المؤمنین دا امین په دعا پس ورستو ویل دا د رب العالمین مهر دی مهر الله تعالی دعا پر باندې قبلی پس دا هو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الدعاء دا غو کتاب دی پغی کې دا حدیث ذکر کړی حدیث کے لئے راغلی دی عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه کلچ امام امین وئی نتاسو سرهم امین وئی زکہ دغه وخت کی ملائکہ امین وئی نچستا امین د ملائکہ د امین سر برابر شو اللہ برت مخکین ټول گناہونه معاف کی دا بکنیشته په تیز او په ورو باندې بس امین چې دی وای په زور باندې ما امین دی او چې په ورو دی وای هم امین دی ځوان امین دی کنه نو د الله پیغمبر وای چې او دی وای او دغه وخت کې ملائکه ما امین وای ستا امین د ملائکه د امین سره برابر شو نو غفر له ما تقدم من ذنبی صحیح حدیث ته د بخاری او مسلم حدیث ته الله ولی ګناهونه معاف کی عوام ته دا بیان کنه عوام ته دا خبره وکړه ابو هريره رضی الله تعالی عنه امام ابو داود رحمته الله علیه دا حدیث ذکر کړی دی وی خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات لیلۃ وی نبی علیہ السلام سره یو شپه بار ته وته لمه نو پاتین علی رجل مونږ د یو سړی خوا ته ورغله لو قد الحه فی المساله او دعای کوله خو ډیر زیات مینت زاری کوله دعا له دعای کوله خو ډیر الحاح کو الحاح ډیر مینت زاری ته وی پاتین علی رجل قد الحه فی المساله نو په دعا کې ډیر مهنت زاری کوله ډیر زیات الله تعالی ته ډیر پریاد کو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ زر رسول الله صلی الله علیه وسلم سره فوقف النبي صلی الله علیه وسلم یستمع منه نبی علیہ السلام دا سړی خوا ته ودرید او دا دعا یې اوریدله دعا کوي سړی او بس ډیر زیات په مهنت زاری باندې دعا کوي نبی علیہ السلام ته ودرید نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم اوجب ان ختم او د در پر واجب شو کده په مهر ولګاو او جب ان ختم و در پر جنت واجب شو دا دعا قبول شو لخو کا مهر پی ولگو نو فقال رجل من القوم بل یسری ویل یا رسول الله بی ای شی یختم اید الله پیغمبر مهر پی بسبانی ولگی دا خو دعا کین مهر پی سنگ ولگی مهر خرق پک کاغذون مانی لگی پخت پانی لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل بی آمین پا انه ان خطب بی آمین پا قد اوجب فآمین مان با پیدا مهر و لگی فإنه ان ختم بآمین فقد اوجب کده چرتا ددی دعا پا آخر کی آمین وای نزان لی جنت واجب کو اللہ تعالی بولا جنت ور کی اللہ تعالی بولا دا دعا قبول کی آمین دا دیر پزائل لری پا حدیث کرا غلی دی اللہ رب العالمین دا ددی امت دا پار یو خصوصیت چی دی دا را لی گلی وچی دا پا دعا پسی برست آمین وای دا سورة الفاتحی پزائل دا پر اخیر کی وایو او سو برتوی ما پزائل ډیر دی خو لیکنه لګ به ذکر کو سورۃ الفاتحه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته ویلو الا اعلمك سورۃ ما انزل مثلها فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن الا اعلمك سورۃ ایزتا تدسی سورۃ درونه خیمه ما انزل مثلها فی التوراۃ چې دغه سورۃ په تورات کې منره نازل شوه ولا فی الانجیل په انجیل کې منره نازل شوه او په زبور کې منره نازل شوه ولا فی القرآن او په قرآن کې منره نازل شوه نبی علیہ السلام ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ تداویل نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم توخذلا دا سورۃ الفاتحه او توخذلا انها السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته ما تدارک له شوی در سورۃ الفاتحه او نبی رسول مخذلا و دسی سورۃ په تورات کې منشتره د سورۃ په زبور کې منشتره دسی په انجیل کې منشتره او دسی بل سورۃ په قران کې منشتره دا دسی عظیم شان سورۃ ده امام ترمذی رحمته الله علیه دغه حدیث ذکر کړی بل حدیث کې راغلی دی دا ابو سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ روایت دی تاغی کې دسی راغلی دی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل الا اعلمک سورۃ هي اعظم سورۃ فی القران پٹول قران کی رٹول نہ لوی سورۃ اگرے هي اعظم سورۃ فی القران تو قران کی رٹول نہ لوی سورۃ اگرے اغسل الحمدللہ رب العالمین هي سبع المثانی والقران العظیم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دے صحیح حدیث تے دا پٹول قران کی لوی سورۃ دے دا لوی دو مطلب نہ یو دا چی اوگدی اوگد منہ دے ویلے دا لوی صورت دے ردی مرتبہ او ددی عظمت او ددی درجہ د اللہ پنیز باندې رلو یاد دا دومره لوی صورت دے په بل حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی وی بینما نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ ناسو اذ نادا منادین یو आवाज کوونکی اعلان وک د اسمان د طرف نه دغه یو आवाज وشو یو اعلان وشو ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک و پدور ناگان من خوشاله شه پدور ناگان تا تزیره ملاویگی یو فاتحۃ الكتاب و خواتیم البقره یو سورۃ الفاتحه او دویم د سورۃ البقره اخرنی آیاتونه امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون و اذا دیر عظم شان سورتونه دی شرح السنه کی دغه روایت موجود دی تاسو وای چې زمون کار خوب کی پورا ونه شو دا ستاسو ټولو لپاره دا یو کار پکې ستاسو ته خیمه وظیفه ته درخیمه یو سړی دی مریض دی وای ما دم که مولوی صاحب ته وای ما دم که په خپلې دم که ته په کور کې دم که په الله باندې صحیح ایمان او عقیده وساته ته دم که الله تعالی به خکي حدیث کې راغلی دی عن ابي سعید رضی الله عنه مرفوعا یعنی دا حدیث نبی علیہ السلام ته رسی ابو سعید رضی الله تعالی عنه دا وای فاتحۃ الکتاب فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء و سورۃ الفاتحہ دا ہر مرض علاج دے شفاء دا شفاء دا من کل داء دا ہر مرض نہ سورۃ الفاتحہ کی علاج دے پدی کی دا علاج دے پدی کی شفاء دا ہر یو مرض دے پار سنن دارمی کی دا روایت موجود دے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث دے غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دے حوالہ میں نہ دلی کلی دان سرا خو غالباً بخاری مسلم کی حدیث ترے حدیث دا لدیخ چاغی طویل کی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی مونگ پلار باندی روانو او ډیر وگی شویو نو پا یو کلی بانی ورغ للو پا یو علاقہ بانی ورغ للو نو کلی چا علاقی تا ورغ للو مونگ دا خلقو نا دوڑی وختل چا مونگ وگی شو مونگ دوڑی را کئی او اغا دیر زیاد جو اغم دیر خلقو او ایر ڈوڑای نرا تا انکار کوئی ڈوڑای را نرا کولا خپل کار کوئی زی طالبان دی وی داوی تا دیر چ ڈوڑای دی ورک اللہ خوی جان تر ایسی ورو کارا خلق کوئی بیا برا چی پوجیان نا دی پولیس برا دی وی ڈوڑای را درا نکللا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی منگ روان شنو وگیو بس خو روان شنو سکے وی کل چی لگ زی لارلو وی یو کس آواز وکا چی ادرے گئی زمونگ در محلی چی کم مشر ملک سیب دی آغا سشی لړم چې چلے دی ډیر چغی وهی هغه دم کوي نو ته چې دم بری کو صحیح ده صبر را کوي د مولې خو صبر را کوي وې ډیر شګړې بزیم تی واغستلې او سلام دم کو وزر په سورۃ الفاتحه ویل لغه سړی خشو نو وزر چې سورۃ الفاتحه وای مار چې چلے دی سو کې لړم چې چلے دی یا بل شي چې چلے دی الله رب العالمین به خکی الله رب العالمین بہت شفا ورکی او سو گڑی بجیتی واغستلی وی ڈوڑے منرا کولا چې دیر ش ڈوڑے ور کڑی وی کنا دا بیا سی دم کڑی صحیح ده ڈوڑے ور نکلا دا دیر ش بجیتی واغستلی منای کنا دا طالبان خو بیا د غسی طالبان ته خو چی مور مخامخ شول یو زل نو بیا ری طالبان چرته پریګ دی دا حدیث چی ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ او امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی الفاظ مختلف دی خو ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ چې دغه د دې حدیث راوی دی نو هغه په خپل د ادم کو او وکړه ته دم کو او په غی باندې ته واغ سره دیرش ګړي بیزی ته واغ سره دیرش ګړي بیزی طالب سر وچړې نه بیا بل ور چې راځي چې دم کا نو بیا بل بیا پری دینه چرته رسی ڈوڑائی والا ورکوا طالب چرے کرے مدرسی طالب دے کو مجاہد طالب دے ڈوڑائی بولا ورکے او تا چراشی رے دروازے تری ادری کی چھ او جی پر آوڑائی خودے مو بخا دا خو آغا طالب دے چرے دی دا دی قدمون لان دی ملائکو ودری غڑا ولی دا دی دی تری سی مکور چی دا سخا خیرن طالب دے چنے راغلے دستا پا دروازے کی ولال دے دی تا دا اللہ تعالی ملائک وزری غڑا اید اللہ بندگانو پا حدیث کی راغلی دی دا خو هغه سړی دی نو چې دا راته وایي چې وظیفه راوړئ خدای وبخښه نو وظیفه ورکوئ صحیح وظیفه ورکوئ روغ ډوډۍ ورکوي دو ډوډۍ ورکوي دا به ستاسو لپاره صدقه صحیح ګولې ورکوي صحیح ده. دغه بیا چې کله دم وخت راځي بیا وري دمه یو کنه نو بیا دغه نه بیا اخلي نو بیا پرې دینه دیرش ګړې به زیاتې واغېستلې سمې کړل برابر کړل. دا شعبین روایت دی دا وی سمعت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما امام شعبی رحمت الله علیه وی وی ما دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نواوریدل یقولو چی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویل اذا اعتللت اوشتکیت فعلیک بالاساس وی کل چی تا سا شکایت وکی او یا سا مریض شی نو فعلیک بالاساس پتا بندی دا سورة الفاتحه الوستر لازم دی دا اول ولا زان دم که بس خبشی بس خبشی کنه. غرائب القرآن کی علامہ نسابوری رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی وای عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویل امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کله مریض شی او څه تکلیف عمومی نو په سورۃ الفاتحه باندې ځان دم کړ الله تعالی به دی خکی وای نه خکیږم نو خکیږي به خو چې یقین خو پی وکی صحیح عقیده پی وساتی الله تعالی به دی خکی. نورم ډیر په ځای د رشته دی د سورۃ الفاتحه د اخر کې شیخ تشاپور رحمۃ اللہ علیہ په نصر المرجان کې اول خدا ولی کې ځان سره ما سره داشته دی بیا قتل هم شي پنځه پیدې ذکر کړل خو چې اوس یې وایو نو بیا هم ستاسو طبیعت نور خرابیږي دغه تاسو یې یو ځل بس ته اوس بیا شروع کوه نو پنځه پیدې ذکر کړل دي نصر المرجان په نهه دیرشم نمبر صفحه باندې هغه ځان له قتل شي او یو وظیفه یې ذکر کړی دغه وظیفه ورته وظیفو ته خوشحالي گئی خا ده د عوامو ته بیا وایه نو بیا به هم قدر او عزت هم کوي هر چاته هم وایه په خپله پې وظیفې کوئ خلکو لر دغه به ښیي. شیخ د شاپور رحمت الله علیه ذکر کړی دی او اشرف علی تانی رحمت الله علیه په درس قران کې ذکر کړی دی حواله د تویم ځان لبیا ګورای وای چې رچا یو ضرورت دی یو حاجت دی او هغه حاجت نه پوره کیږي نو وای سلوی خردی ردا سی کارو کی سلوی خردی دا سحر چې کله وخت داخل شي سنت دی وکی د سنت او د فرض په مینس کې یو سلوی خرته ری سورۃ الفاتحه وای یو سلوی خرته خو مع التسمیه اول ذل کی وسر اعوذ باللہ و یو بیا چ هر ذل لے وینو بسم اللہ بو سره وای سلوی خردی هر اورز د سحر د سنت او د فرض په مینس کی یو سلوی خرتا سورۃ الفاتحه سره د بسم اللہ نه هر ذل چ وینو بسم اللہ بو سره وای په سلوی خرتو کی الله تعالی حاجت پوره کی. اشرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ درس قران کی د ذکر کړی دي او دغه سی شیخ د شاپور رحمۃ اللہ علیہ په نصر المرجان کی دو دیرشم نمبر صفحه په حاشیه باندې دغه لیکلی دي اغم بیا ځان کتل شي. الله رب العالمین دی زموږ استادونه دا قبول او منظور کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی وصحبه اجمعین. الله رب العالمین زموږ ګناهونه معاف کړي. الله رب العالمین ته قران کریم دا درس موږ نه قبول او منظور کړي. الله رب العالمین موږ پر خپل کتاب باندې پوه کړي. رب العالمین زموږ توجه په دین طرف ته وګرځو. یا رب العالمین په دې دین کې پر خپل کتاب کې کوم خواږی خو دی الله تعالی موږ په غیبه نه پوه کړي. رب العالمین دا قرآن کریم د ټولو مسلمانانو نظام جوړ کا. اے رب العالمین مجاهدین کامیاب کا. اے رب العالمین کم علماء چې درسونه د قرآن کریم شروع کړی دي الله تعالی ته ولا د صحیح وینا توفیق ورکا. الله تعالی ته حفاظت وکا. الله تعالی حاجتونه د خپل د غیب او خزانونو پوره ک. الله کم مؤمنان مسلمانان چې درس ته وګ دي او الله رب العالمین د قرآن کریم د درس ته ناسي الله تعالی ته حاجتونه پوره ک. الله تعالی ته مرستګانی ختم ک. الہ العالمین قرضی ختم ک. الہ العالمین دا خپل رضا سبب وګرځو. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه.